Jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Jeg heter Bjarte, hva heter du? Skipte du, my darling? Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Hjertelig velkommen, mine damer og herrer, til Radioresepsjonen episode 4 denne sommeren. Og velkommen til liten og stor, gammel og ung, gutter og jenter, herrer og kvinner. Og selvfølgelig velkommen til dere som sitter her i studio sammen med meg, Steinar Sagen, Bjarte Paul Tjøstheim. Heisan! Heisan, og tusen takk. Bare hyggelig. Står til. Snakker veldig høyt i dag. Ja, det er fordi jeg hadde volumen så lavt på øreklokkene mine. Takk. Akkurat. Der har du forklaringen på det. Tusen takk. Bare hyggelig. Så godt du ser ut, Bjarte. Takk for det. Du ser ut som en, hva skal jeg si, ser ut som du kunne sittet på en piazza i Italia og drukket din dobbelt espresso med stil. Jeg sier tusen takk for dette. Sort skjorte. Ja. Flott. Som er Radioresepsjonens nye nasjonaldrakt. Ja. Fett hår. Ser nydelig ut. Takk skal du ha. Men det er selvfølgelig skum, det er ikke ekte fett. Det er mus. Det er mus, ja. Ja. Ja. Fint, bra. Tore Sagen ser også fjong ut i dag. Tusen takk for det. Litt glatte pann, kanskje? Ja, jeg blir blank når det er så fuktig og lommert i været. Jeg venter på at skyene skal bryte opp, og at tordenværet virkelig skal slå seg løs. Oh, ja, vi venter alle på det. Jeg er klam og i panna selv. Ja, ser det. Ja. Du har også på deg, for å si det, en skjorte av fargen, er det burgunder eller lilla? Du, det er nok lilla. Vinrød. Men, og absolutt en piazza-skjorte, det også, på samme måte. Ja. Jeg ser på meg en piqué-trøye, brun sådan. God. Litt tynn i stoffet. Jeg synes brystvortene mine kommer litt vel til syne gjennom dette veldig, veldig tynne stoffet. Du vet at det skal veldig kraftig stoff til i skjortene for at de skal skjule de brystvortene dine, Steinar. Skulle skjult brystvortene dine som hadde bevernylon-drakt, er det du må tatt på her. Og heldigvis så er jeg så proppfull av selvironi at jeg ler bare bort det. Jeg er så glad for det er sommer, og det er mange som har ferie, og jeg vet at de elsker å høre på Radioresepsjonen. Så brystvortene mine, ja, hvis du vil ha de, så be my guest. Jeg sier skål, jeg. Skål! Skål! Grunnen til at vi skåler her i Radioresepsjonen i dag er for at vi lader opp til Radioresepsjonens store tissekonkurranse. Tissekonkurranse. Som går av stabelen for første gang i dag. Går kort og godt ut på, eller reglen i dag er at man skal gå inn på nærmeste toalett, og så er det om å tisse lengst mulig. Jeg synes også det er litt moro for lytterne der ute. Nå kan man virkelig få veddet igjen. Det er jo så sjelden man vedder, og nå er det bare å ringe sin bookmaker og sette pengene sine på den resepsjonisten man tror kan tisse lengst. Det vil være seg enten da sexylubben her, eller fribryteren. Fribryteren, som mange har kalt meg. Men ikke før i dag. Nei. Tore, du er jo også kjent som Linseprinsen. Og Bjarte Paul, du er jo kjent som gammel, andre eksperten, og så videre. Yes. Og hvem setter du penger på? Ja, det er opp til deg og din bookmaker. Jeg tror, ja, for å si, skal vi si noe odds? Jeg er ikke så god på odds, men jeg tror at jeg har en ganske god sjanse for å vinne, for jeg må tisse noe inn i helvete nå. Ja, jeg må ikke tisse i det hele tatt. Nei. Jeg må ikke tisse i det hele tatt, og jeg måtte en tur. Jeg stopper det der. Ja, bare stopper det der. Kjempefint, takk skal du ha. Alt behøver ikke handle om underliv, selv om vi skal ha tissekonkurranse. Nei, ikke sant. Ikke sant. Vi skal hva skal også det handle om? Hva det skal handle om i denne sendingen? Utenom tissekonkurranse. Ja, altså, lettbeint prat om hist og pist. Lettbeint prat. Hist og pist. Hist og pist, det er fint. 1987 kodord er resepsjon hvis du har en melding til oss. Ja, noe annet. Er det nødvendig å sende sms? Er dette en direkte sending? Dette er en direkte sending, ja. Dette er en direkte sending, ja. Ja, da kan du sende sms. Ja. Vi setter i gang en sang. Dette her er Lou Reed og låta. Er det Prince, dette? Ja. Er det smer ut som Prince, synes jeg? Jeg er så fryktelig nærsynt. Jeg blir så nærsynt når jeg må disse. Ja, det er fordi du har briller, tror jeg. Det burde du slutte med. Ja, sangen den heter Gitar, rett og slett. Ha en fisefin dag. Ok. Radioresepsjonen. Ja, det er ikke noe tvil om at det er gitar i denne sangen. Den heter også gitar for enkelhets skyld, og det var Prince som sang og spilte på gitar, regner jeg med. Jeg skal jo på Prince-konsert, vet du, til høsten. Fantastisk. Fabulous. Fantastico. Magnifico. I London, det blir gøy. Det blir gøy. Det er Radioresepsjonen her, og det var en som gjerne vil ha litt oppklaring i reglene til Radioresepsjons tissekonkurranse. Og det er tissekonkurranse. Er det greit at vi gjør det der? Nei, helst ikke. Det holder på onsdagen ved postkassa. Postkassa. Ja. Han lurer på, er det lengst i centimeter og meter, eller lengst i sekunder og minutter? Mm. Og takk for at du stilte det spørsmålet. Det er selvfølgelig snakk om sekunder og minutter. Mm. Altså, hvor lenge klarer man å holde en stråle, en kontinuerlig stråle med tiss, fra ditt lem, og det klirrer i potta. Er det et opp, lite kan du, kan, opphold? Kan du bare komme inn til mikrofonen? Vet du hva, i dag vil jeg være langt kom bort fra mikrofonen. Kom litt nærmere det, Børte. Ok. Ja. Hvis det en bitteliten pause. Nei, det ikke tillatt. Ikke tillatt. Nei, da du ikke, da du diskvalifisert. Yes, sånn heter det. Diska på folkebundet. Mm. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, før andre ting skjer i sendingen. Vi kan jo begynne med deg, Italiano, Bjarte. Ja, morsomt at du sa Italiano, fordi at i går så hadde jeg gjester hjemme og spiste pizza. Tre pizza fra Dolly Dimple fortærte vi. Dimples. Dimples. Ja, flere dimpler, vet du. Ja, ok. Fantastisk. Vi spiste en med biffkjøtt, en med skinke og champignon, og en med skinke og kjøttdeig. Kjøttdeig, gitt. Ja. Men du, jeg bare får lov å fullføre. Jeg setter jo veldig pris på kjøttdeig, men ikke blande med skinke. Å oh, nei, nei. Ah, det var det du reagerte på, skikke reagerte og kjøtt. Tror du, siden du er på radio nå, og mange har fått mange gitt gode tilbakemeldinger til programmet, at du kan si hva som helst i denne spalten de siste 24 timer, og så blir det liksom gøy uansett? Ja. Du har vært og kjøpt tre pizzaer, og det er det, ikke blande skinke med kjøttdeig? Mm. Ja. Nei, men det er greit. Var det noe, var noe som skjedde? Var det noen som holdt på å bli drept? Ikke så kan måle seg mot den historien som jeg nettopp har fortalt. Jeg forstår. Mm. Men du er så rank og fin i dag at vi skal se gjennom fingrene med det. Jeg takker for det. det er bare hyggelig, Bjørte. Ja. Nå er jeg skikkelig spent på hva du, Steine, har å fortelle. Jeg vil ikke si hva jeg gjorde i går, fordi det er... Hva? Det er litt grann hemmelig. Det er egentlig litt ulovlig. Så vi kan gå til Tore. Nei, for min del så skal vi holde oss i det gastronomiske hjørnet. I går så lagde jeg ovnsbakt kylling med oregano og sitron, som jeg serverte til... Så flink! Ved siden av hadde en risotto med aspargestoffer. Det var riktig så godt. Kan anbefales på det varmeste. Får du pedikyr og sånn også, eller? Om jeg får det? Jeg må jo betale for det. Ja, okay, det er ikke sånn at jeg får pedikyr bare fordi jeg er på radioen. Du tar det, eller du går og tar det. Og hender det. Hvis jeg føler at jeg må stelle tånærlene mine eller føttene mine, så gjør jeg det. Mm. Du er litt jordete, Tore. Mm. Det gjør ikke noe det. Du synes jo at jeg er jordete bare fordi jeg spiser fisk på restaurant, så altså, det er en lang avstand mellom oss to. Du ville aldri falt deg inn og spise fisk på restaurant. Nei, jeg kan spise fisk til nød. Men det er bare til nød, altså når du holder på å dø av sult. Steiner vil spise... Steiner ville spist svære kakestykker til forrett, middag og dessert. Nei, da, jeg ville spist det. Det inntrykker folk flest. Nei, altså, jeg kunne godt spist en god fisksuppe, for eksempel, til forrett. Jeg kunne spist gjerne biff, altså kjøtt, oksekjøtt til hovedrett. Og til dessert kanskje en crème brûlée, eller en brownie, kanskje. En fersk brownie. En brownie? brownie, det er ikke så gærent det der. Nei, da, nei. Nei. Men fortell litt om det ulovlige du gjorde i år, Steiner. Nei, jeg kan dessverre ikke si det. Jo, si hvor ulovlig, hva er strafferammene for deg? Det vet jeg ikke. Nei. Jeg har hørt at Kripos også prioriterer det ned, men det handler om internett. Og ulovlig nedlasting? Det kan jeg ikke si noe om. Ville du stjålt en bil? Nei. Ville du stjålt en veske? Nei. Nei. Piratkopiering, det er stjeling. Er det det? Hva piratkopierte du? Jeg kopierte ikke, jeg lastet ned, jeg tok alt. Det var en tv-serie som jeg er spent på. Jeg vil ikke si noe mer enn det, for da får jeg etterforskning på meg, så plutselig må vi legge ned radioprogrammet, fordi vi ikke har noen programleder, det er bare to nisser som sitter igjen der, uten en leder. Bra konsept, to nisser. To nisser og en mikrofon. Ja. Ja. Nei, men vi runder av. Takk for historien deres, det var spennende begge deler. Nå skal vi høre Lou Reed. Dette er Perfect Day, og håper at de som hører på radioresepsjonen i dag får en perfekt dag, om vi ikke har hatt det til nå. Og våre tanker går ut til flammeoffrene der ute. Ja, faktisk, ja. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det var god gamle Louie det, Lou Reed, som han ofte blir kalt, og låta heter selvfølgelig Perfect Day, og du fikk den her i radioresepsjonen på P3. Jeg kjenner i hvert fall to stykker som må tisse noe veldig nå, og det er deg, Tore, og deg, Bjørte. Ja. Får du drukket noe vann? Ja da. Ja, jeg tror det. Ja. Jeg er jo så proppfull av tisse nå, og urin, at hvis noen klemmer på meg, så skvetter det ut av alle hulrom. Alle hulrom? Ja. Akkurat under underarmen også, for eksempel. Er det hulrom? Det er jo hulrom. Kan du gjemme heroin i underarmen og komme deg over grensa? Du kan gjemme heroin hvor du vil, Steiner. Du kan teipe i panna hvis det er det om å gjøre. Men hulrom er hulrom. Hulrom er det. Det må være det som går inn. Jeg føler at hulrom er der det er skygge. Til vanlig. Er ikke det hullrom? Du vet hva? Du, altså, du er så klok, Tore. Altså, hvis du sier at hullrom, hvis du sier at hullrom er der det er skygge, så er det det. Da, da var det jeg som tok feil. Kan vi ikke si at det er definisjonen på hullrom, da? Der det er skygge. Jeg kan godt si det. Hvis du sitter til bords, ja, så er det knehasene, der er det skygge. Og der kan du smugle deg inn, ja, hvis du vil. Ok, jeg tror, for jeg trodde hullrom var rumpe. Nei, det er hullrom. Ikke snakk sånn da. Det er mye, mye forvirring og sånn rundt radioresepsjonens tidskonferanse. Jeg tenkte bare å nevne det, at det er mange som sier sånn, lengde på penis er noe å si, det er mange kriterier, og det er hva hvis det jukser, og er det lov å kvele strålen, eller hva det kalte det? Strupe. Strupe strålen. Mm. Og vi, vi konkurrerer etter gentleman-prinsippet, selvfølgelig. Og vi vil aldri jukse på en sånn tidskonkurranse. Hva er gentleman's prinsippene i denne konkrete konkurransen? Det er at man ærlig og redelig tar med mikrofon, går inn på toalettet, låser døra etter deg, knepper opp og tisser, og prøver å tisse så lenge som mulig. Mm. Og så når det er ferdig, så sier du, der er jeg ferdig! Mm. Så vi stopper klokka, se på tiden. Mm. Ikke noe mer føss, ikke noe mer tull. Skjønner. Det er ikke noe, vi skal ikke jukse, vi. Nei. Når det gjelder nedlasting av filmer, så er det kanskje litt juks ut og går av og til. Ja, den men, ser jeg. Men det er... Alle gjør det, vet du. Ja. Alle gjør det. Mm. Mm. Vi skal til en kjent og kjær folkehøgskole, som du kanskje kjenner fra tidligere. Mm. Vil du si noe om skolen, Tore? Skolen ligger på Holmlia, altså, som er sør i Oslo. Mellom, Holmlia? Du kommer jo derfra. Ja, Holmlia. Ja. Den ligger mellom Per Gynt-skolen og Holmlia ungdomsskole. Mm, nesten på grensa til Kolbotn, Follo. Ja, ligger nesten i Follo, faktisk. Faktisk. Ligger ved Rosenholm. Mm. Og der er det altså en skole som tar sikte på å ta vare på den negroide forstadskulturen i Amerika, som man ser for eksempel utenfor New York, Baltimore, Los Angeles og så videre. Mm. Kan jeg spørre, er dette en kristen folkehøyskole? Nei, den er ikke kristen eller religiøs på noen måte, men de kan jo dyrke kristendom hvis de gjør det. Gospel. Cosby? Cosby var jo svart. Ja. Ja, men han er ikke en typisk svart, han er mer en hvit svart. Ja, han er ikke så forstad, eller han bor vel mer midt inne i byen, han. Stemmer! Jeg har laget en montasje på det, og klippet det sammen, så det ikke blir så alt for langt å høre på. Ja, fordi du tok med deg opptaksutstyr og dro til Holmland Folkehøgskole, du. Det gjorde jeg. La oss høre på resultatet, da vel. Ja, vel da. Jeg heter Sjolanda. Og jeg heter Monique. Ja. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Ja. Holmlia Folkehøgskole ble stiftet i 2005. Er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstadskulturen i USA. Her på Holmlia Folkehøgskole så lærer du med annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesoul, fritering av kylling og rastafløtting på sjø. Akkurat nå er Monique og jeg ferie fra Holmlia Folkehøgskole, men det som er fucked up er at vi har fått særoppgave som skal leveres over sommeren, man. Oh, fuck up, Mr. Johnson, en respektabel nigga. Og læreren vår fortjener å bli anal rape hele sommeren long. Så sier du ikke om Mr. Johnson, Monique, din jævla jungle bunny? Bitch! Å finne parkeringsplass her er jo vanskeligere enn å selge crack til Favo! Åh, for sjå! Sjolanda, se der den ledige luken! Åh, go girl! Prøver du å ta plassen vår, crackface? Tror du er en jævla ranch-eier på midten av 1800-tallet, eller? Tror du kan bytte oss mot sukker, bomull, tobakk og mahogni? Tenk igjen, white trash, motherfucker! Brother, motherfucker! Shut the fuck up! Hei, honky, host opp noe litteratur om L.A. riots, eller så stapper jeg 9mm vår i det siste negroide hølet du har, bitch! For sure, yes, no flight! Ja, det ser ut som det meste er utlånt. Shit! Ja, beklager, vi får nok ikke inn noe før over sommeren. Vi trenger det nå, milkfucker! Vi har en særoppgave som skal være ferdig i august, motherfucker! Ja, det er ikke noe jeg får gjort med det, altså. Beklager. Kan dere stikke over til bokhandelen og høre der? Lemken er litt hård på det trygge, nigga! Rosa Farns! Trekant handelsvann! Spent! Hvordan de skjønner det? Skjønner det! Skjønner det! Ok, Ok. Jeg skal ta ring rundt til forlagene og høre om de har noe de kan kjøpe. For sure, motherfucker! Eller så går Papa the Ape shit on your ass! Oh, yeah! Da har vi den litteraturen vi trenger til å gå løs på særoppgaven, da, Solana. Skal vi bare gå I gang, eller? Vi kan ikke bare finne fram crackpipa, smøre inn låra våre med rapsolje og trippe halvnakte rundt I store herreskjorter mens vi drikker te av Digre Cruz først, eller? For sure! For sure! Skal vi ta ditt crackstash I dag, eller bitch? No way, skank! Vi røyker på meg I går, bitch! Shut the fuck up! What the Papa fuck? Papa D sitt stash! Shut the fuck up! You get your own crack! You get your own shit! Shut the fuck up! Ta løs! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka ett på P3. Aldri mer, Raga Rockers, var det, og før det så hørte du ikke noe med samvirkelaget her I radioresepsjonen på P3, og det nærmer seg premiere på en helt ny spalte, og jingle for denne spalten hører du nå. Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Det stemmer på en prikk, og vi gjør oss klare til denne spennende konkurransen. Og den som taper, altså den som tisser kortest I sekunder og minutter, den blir skutt med softgun MP5-en I dag. Men ikke nok med det, den blir skutt av softgun MP5-en på family mode, altså flerskuddsmodusen. Vi kommer til å ta en rask byge mot lårpartiet, det ikke sånn å forstå? Til den som taper, ja. Riktig. Så det jo det området å tisse lengst her da. Jeg kan vi egentlig bare begynne? Ja, du må altså gå ut av studio og inn på doen på andre siden av gangen. Men skyld deg nå, jeg må tisse I gang nå. Ja, bare, nå skildrer dere hva jeg gjør, ja. Og så går jeg ut. Du går ut av studiodøra, ut I gangen, der hvor de andre P3-medarbeiderne Tilfeldigvis viser vi døren ut av studio, så har vi en dør til et toalett. Og det et handicap-toalett, hvor det også elektrisk døråpner, kan jeg demonstrere senere. Jeg brukte ikke det, ja. Nei. Det ledningen nesten nok lang nok. Ja, nesten lang nok, det bra. Ja. Det lover bra. Det går fint. Skal vi se, jeg må låse døra her. Du klar for å ta tida, Bjørte? Jeg klar for å ta tiden. Det lyd I klokka di, så man kan høre at det piper? Ja. Ja, der sånn opp, ja. Bitt litt. Si fra når du klar, sånn. Jeg skal si fra, jeg må bare ha... Ok, jeg knepper da altså opp. Hører du meg greit der? Ja, vi hører det kjempefint. Jeg knepper opp, og jeg må si, jeg gleder meg veldig til dette. Det som om urinen akkurat ute ved penishodet. Da skal vi se. Skynd deg på det, Steiner. Ja, jeg skal ikke tisse på ledningen her. Oi, oi, oi. Ja. Har du knept opp? Nå holder jeg. Knepper opp, knept opp, ja. Det belter, eller det bukseseler du bruker? Der begynner vi. Jeg tar tiden. To sekunder. Du må prøve å holde igjen litt, Steiner. Ja, men det så mye. Hvor mange sekunder det oppe nå? Sju sekunder Ti Kommer ikke til å bli noe rekord dette her Ti sekunder Nei, alt kom på en gang Åh, en slags bred stråle Hvor langt? Åh, 20 Jeg klarer ikke å holde meg I nå Du får ikke mer riste Det ikke lov Der det ferdig 26 sekunder på Steinar Det jeg vet ikke hvor bra det I verdens sammenheng Det høres ikke veldig på den ut Kom inn Steinar, nå det Tore sin tur Ja Jeg skal bare Jeg tror Tore egentlig må komme ut hit ja. Ok, vi har tatt tiden Jeg må trekke ned skal vi se. Yes Kommer du ut, Tore? Nei, jeg kommer ikke ut Vi skal spille en låt først Ok Vet du hva vi skal spille der? Ja Du programleder Du må jo introdusere Jeg vet ikke hva det Jeg vet ikke hva det Jeg kan si at det The Roots Jaha Sammen med en som heter Cody Chestnut Ja vel Sangen heter The Seed 2.0 Ja vel Skal vi starte den? Kjør I gang Radioresepsjonen Piss. Avfallstoff som skilles ut fra nyrene. Urin. Piss. Det noe både jenter og gutter har. Urin. Piss. Lunkemuskel. Penis. Radioresepsjonens tissekonkurranse. Det stemmer på en prikk, og vi hørte The Seed og The Roots and Cody Chestnut. Og Tore har tatt plass inne på handicap-toalettet, like ved vårt studio K94. Og hvordan stemningen her inne, Tore? Stemningen til å ta følge på stein her. Skynd deg nå, Tore! Men, vi har et spørsmål her fra en lytter. Dere får ikke litt prestasjonsangst at det så mange som hører på dere at dere pisser? Nei, så lenge døra låst, så jeg egentlig fornøyd. Ja. Det jeg gjør, som litt annerledes enn det du gjorde, at jeg tar buksen helt ned på anklene. Så jeg står altså med bar rumpe. Ja vel. Det gjør det hele mye enklere for min del. Akkurat. Nå begynner jeg om nå begynner jeg hvert øyeblikk. Si nå da, når du hører. Du kommer til å høre når du treffer vannet. Ja. Er vi klare da? Ja. Da begynner jeg. Det høres ut som en strål som går veldig fort. Vi på 6 sekunder. Og dette her massiv urinering. 12 sekunder. Vi på 12 sekunder. Jeg hadde altså 26 sekunder. Vi på 16 sekunder. 19. 20. 22. Neida! Der! Ferdig der! Der jeg ferdig. Det var dessverre 23 sekunder. Det bra, men ikke bra nok. Jeg ikke så fornøyd. Jeg må trekke noe. Da, nå tror jeg Bjørte kommer inn til deg, Tore, på handicap-toalettet. Ok. Takk skal du ha. Flott. Og Bjørte tar mikrofon og headset. Og du hører meg, Bjørte? Ja, jeg hører deg kjempefint. Kjempefint. Og du, bare si fra når du klar. Ja, jeg må veldig mye tisse veldig nå. Jeg må veldig mye tisse. Ja. Må så fryktelig tisse. Ja. Jeg bare tror at jeg kommer til å få prestasjonsangst. At jeg ikke klarer å tisse. Tar du buksen helt ned i anklen du også, ja, som Tore? Ok, jeg begynner nå. Ja. Øyeblikk. Herregud, vi klare. Der vi i gang. Og veldig tynn strål, Lars. Hold igjen. Har du nyrestein? Ja. Er det tissing? Hva er det tissing? Er det på 20 sekunder. Nei, det ikke sant. Jo. Der på 23 sekunder. Vi har en ny vinner. Passerte 26 sekunder der. Dette en gammel mann som urinerer. Det det ingen tvil om. Han har gjort dette før. Hus. 36 sekunder. Fantastisk. Han har veldig slapp der antageligvis etter så mange år. 43 sekunder passerer der. Det ikke mulig. Dette et geni. Ja, for en fantastisk type. Det høres ut som du kveles rollen, Bjørte. Gjør du det? Jeg er i så fall juks. Der! Er tiden ute 55 sekunder, min damer. Det skal ikke være. Nei, det var gøy. Det var gøy, Bjørte. Det var gøy at du kunne vinne noe som helst en gang også. Gratulerer. Kom inn igjen i studio. Dette skal vi gjøre mer av. Dette merker jeg. Dette ga mer smak. Det som så greit med tidskonkurransen at man trenger ikke å regne ut noe gjennomsnitt og så videre. Alt gjort satt med en gang, og jeg har vel da tapt. På en tredjeplass, Store Sagen med 23 sekunder, Steinar Sagen på andre med 26 sekunder, og Bjarte Paul Tjøstheim, 55 sekunder, mine damer og herrer. Swing! Ja, sånn, ikke få så store baller da. Nei. Ok, kjempebra. Da triller vi i gang en låt, Tore. Og det vel ikke noen tvil om hvem som skal skytes med Family om bare noen få minutter. Det meg det. Det stemmer på en prikk. Radioresepsjonen. Vi hørte Evan Seleven med låta Pay to Win her i radioresepsjonen på NRK P3. Beklager. Vi har lagt bak oss en fantastisk halvtime, vil jeg si, med både tidskonkurranse og Holmlia Folkehøgskole. Tidskonkurransen var noe av det mest intense jeg har opplevd, i hvert fall personlig, etter å ha jobbet ganske mange år i radio. Det første gang jeg opplevde at jeg under en radioresepsjonssending ikke hadde gøy. Og jeg hadde det ikke gøy i de 2-3 minuttene før jeg gikk inn på toalettet. Men i de 55 sekundene, det var moro. Det var gøy. Det var jo noe så voldsomt, ja, så det må ha vært gøy. Vi har fått flere reaksjoner på at jeg blant annet ikke vasket meg på hendene etter å ha tisset. Og det jo faktisk et fryktelig stort paradoks, fordi jeg, for de som har fulgt radioresepsjonen en stund, vet jo at jeg også en av de som ikke vasker min egen penis. Så jeg veldig skitten penis, og enda mer møkte hendene. Men det du og Bjørte som ikke vasker penis. Ja, han vasket det på hendene. Det som det morsomt å tenke på henne, at dette studio brukes jo av andre P3-programmer også, blant annet DJ-programmene, Ole Abstract bruker det, Pia, Tommy T, Hercules, alle disse. Og nå må de få sin tisse, som du har tatt på spakene, må de ta på. Kanskje de spiser chips under sending, så får de din urin inn i munnen sin. Men jeg vet i hvert fall at DJ Pia og Tommy T, de vasker seg heller ikke på hendene på do. Det kan man godt tenkes. Jeg er ganske sikker. Jeg har hørt at det håndtak på handlekurver og studio i P3 er noe av det mest uhygieniske du kan ta i. Ja, er dette morsomme fun facts? Nei, dette var bare fun facts. Bare facts. Ok, ren fact, ja. Det ikke så morsomt, synes jeg. Det også litt kritikk her fra en som kaller seg Lars Haugdal Andersen. Ja, hei, Lars Haugdal. Tror, i tillegg til å kalle seg det, tror han heter det også. Mm-hmm. Er det å ikke trekke ned mellom hver aktør noe lurt, da sparer man over 50 liter rent vann. Mm. Det kan nok være et poeng. Men ikke trenger å trekke ned hver gang. Sånn at vi kan eventuelt trekke ned etter at alle har vært urinert. Mm. Smart. Det kan vi neste, til neste torsdag, så skal vi ta lærdom av det. Tar vi bittelite grann selvkritikk her nå? Jeg velger ikke å gjøre det. Jeg tar bittelite grann det. Det kan jeg godt gjøre. Er det noen annen kritikk vi har fått på tissespalten vår? Noen ler av tissingen til Bjørte, fordi den var så spe og rar. Mm. Det skjønner vi jo, vi lo av det selv. Ja. Ja. Mm. Jeg har bittelitt selvironi på det også. Mm. Ja. Det var en pausering. Ja, det var en kunstig pausering. Kunstig var den ikke. Nei. Det er fint å kunne legge bak seg en såpass god radioresepsjonssending. Håper du har kost deg sammen med oss. Vi minner om at vi har også en podcast, selv om den er så å si umulig å finne på internett. Så ligger den ute. Og hvis man har litt grann kjennskap til IT og EDB, så skal det være mulig å finne det. Man kan legge inn en RSS-fil. Ja, hvis dere sender meg... Man kan jo gjøre sånn som deg og gjør det ulovlig på fritida når man kommer hjem, for det er fortsatt ingen som har blitt straffet for det. Gå inn på ulovlige nettsider, søk på podcast og radioresepsjonen, så vil du sannsynligvis finne siste utgave av radioresepsjonen. Mm. Den legges ut om en times tid, cirka. Hvem er det som gjør det? Det er det selveste, Sexylubben, programleder, ansvarlig redaktør, utenriksredaktør, som står for, nemlig meg, Steine Sagen. Mm. Jeg sitter og klipper egenhendig og gjør det og fikser dette. Det er koselig at folk laster ned det. Stille. Yes, skal vi runde av sendingen, folkens? Ja, oi, vi må bare skyte Tore! Oi, vi må skyte Tore. Det har vi gjort det, jeg tror vi gjorde det. Nei, det er bare humor fra min side. Det er selvfølgelig Family. Det er bare en rask bygge. En rask bygge fra vår MP5 Softgun, som er drevet av et stort batteri. En rask bygge, altså kanskje 6-7 kuler maks. Ja, ja, ja. Vi får se. Vi får se. Er du klar? Står jeg litt nærme, eller? Ja, du står litt nærme. Ikke skyte høyt opp, da. Du skyter så jævlig høyt opp. Jeg sikter. Vi bruker siktemidlene. Er du klar? Ja. Det er grusomt å skyte sin egen bror, altså. Men det er litt moro. Men hør oss igjen i morgen og hør på P3 hele dagen. Vi runder av med IMF. Dette er Unbelievable. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.